Pona yebisa yo likambo ekozwanga limala oyo ekomi nebololo nakoyoka somi tika na loba mwayete po yokelanga nakosala nyonso ekoki po okoma nanu mayele moke. La vérité blessé na yebi okoko mamisa kasi oluki boni okomie komona ngaye bamba na miso na yo okomi kolakisa mobulu na yo di kokobanga lisusu te nayebi ya solo olingi po osala nyonso ozwa raison. La vérité blessé na yebi okokoma misa kasi oluki en tout cas la vérité blesse n'est-ce pas bébé. Solo lingi po sala nyonso ozwa raison. La vérité blessé na yebi okokoma misa kasi oluki oma chicken oma masengenya ne okobeba pamba masumu nde tondimboka shushu kebala bwala yai mboko yo moko oyo netapale nde okobeba pamba katie tatiengo okamatanga nayoka mwanza to kati otiki nzotu na masengenya ne okobeba pamba masumu nde tondimboka shushu kebala bwala yai mboko yo mboko oyo nde tapale nde okobeba pamba masumu e masumu nzoto tati otiki nzoto na masenginya nde okomeba pamba masumu nde tondi mboka juju ngeba na bwala yai mboko oyo nde tapale nde okomeba pamba